سب د میوند ناحیې څخه نوید احمد میوند پوښتنه کوي که یو سړي باندې سودسح وواوري او وی نکي نو بیا څه تاوان لري؟ حضراتو، سجدسح کول دا واجب عمل دی. داسې مثال لري لکه اوله ناسته په څلور رکعاتې لمانځه کې یا په درې رکعاتې لمانځه کې اوله ناسته واجبه ده. د الحمدلله مبارکې ویل واجب دی. سورت مبارک په ډک رکعاتو کې واجب دی. دا سجدسح دا چې واجبېږي حقیقتا په درې ځای کې واجبېږي. یا د سړي څه واجب پاتې شي، یا د سړي څه واجب بې ځایه شي، یا د سړي څه فرض بې ځایه شي، مانا تاخیر یې راشي. نو تاخیر د فرض او تاخیر د واجبو او ترک د واجبو په دې درې سره ځای کې سجده سهوه واجبېږي، او د هدایي مبارکې په دا غټو تورو کې په نسخه کې همدا مسله ذکر ده. نو هر کله چې په لمانځه کې اوس قانون دا دی، شریعت کلیه دا ده که په لمانځه کې فریضه پاتې شوه، فرض پاتې شو، هغه لمونځ اعاده غواړي. اعاده یې فرض حین ده، ولې فاسد شو، باطل شو. هر کله که یو فرض فرائضو شپږ فرضونه په لمانځه کې موږ تاسې لرو، که په دا شپږو کې هر یو پاتې شو، اعاده یې فرض خامخبره ګرځي. او هغه واجبات لمانځه که یو واجب پاتې شي، اعاده د هغه لمانځه واجب ده. نو دغه سړی چې پر ده سجده سهوه واجبه شوه، لازمه شوه، او بیا په لمانځه کې ونه کړه، سلام یې وګرځاوه. که دا داسې و چې ورپه یاد شوله او دی پر هغه ځای ناست دي، سلام یې ګرځولی دي، سجده سهوه یې ایره وه، خبرې نه دي کړي، خوراک یې نه دی کړي، سل یې نه دي کړي، سینې یې د قبلې سره نه ده اړولې، کیسم اذکار ویلي، الله اکبر الله اکبر، سبحان الله لا اله الا الله، آیات کرسی مبارکه، که دا اذکار ویلي دا هم ورپه یاد وه چې هغه زما سجده سهوه هغه پاته ده، اوس چې وایي الله اکبر لاړې سجده سهوه جوړي. بیا چې راپورته شو سجده سهوه یې وکړه، بیا به تحیات در سره شروع کړي، او پس تر هغه بیا سلام وګرځي، او که یو مخ ولاړ شو، داسې عمل یې وکړي چې هغه د لمانځه سره مناسب نه و، لمونځ په فاسدېدی، دغسې عمل کې وکړي او سجده سهوه پرده پاته وه، نو دا اعاده د لمانځه یعنی راګرځول د لمانځه د سره بېرته شروع کول د لمانځه پر دغه سړي باندې واجب دي چې لمونځ به راګرځي. د فرض خو غاړې په خلاصې دي، تاریخ د واجبو بیرته بیا د سره را وګرځي، او اعاده د لمانځه را ګرځول واجب. والسلام.